bir ulaşım, bir iletişim vesilesidir. İkinci merhalede başkasına anladığını, doğru dürüst anladığını ulaştırmada büyük bir vesiledir. Mesela Musa Aleyhisselam karşısındaki küfür liderinin önemi, büyüklüğü nispetinde kendisinin de tebliğde önemli bir rolü olan insandır. Nebidir ve peygamberdir. Allah Azze ve Celle kendisini tebliğ etmekle vazifeli kılınca Firavun'a giderken tebliğ emrinin akabinde diyor ki Rabbi şrahli sadri, ey Rabbim benim göğsümü aç. Vahlul ukdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz. Yefkahu kavli, benim sözümü anlasınlar diyor. Bir nebi, resul, tebliğ ile mükellef bir insan ki o seviyede olmasa, görülmese Allah'ın onu tebliğ ile vazifelendirmesi mümkün değildir. Öyle bir liyakat var ki Allah bununla vazifelendiriyor. Ve bu insan Allah'a yalvarıyor. Ey Rabbim göğsümü aç, yani genişlet. Tebliğe karşı bende bir istidat, yani kabiliyet oluştur. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli, dilimdeki düğümü çöz ki benim sözümü, söylediklerimi onlar anlasınlar diyor. Dilimdeki düğümü çöz derken, yani bana hüsnü ifade ihsan et, maksadı, meramımı güzelce ifade edebilme imkanı ver diyor. Bu şimdi az önceki söylediğim söz ile bağlantılı ele alınırsa, böyle bir liyakati olmasaydı zaten böyle bir vazifeyle vazifelendirilmezdi. Bu asıl. Demek ki bundan önce böyle bir eğitimi var ki emrolundu. Bu sefer Musa'nın aleyhissalatü vesselam Allah'a niyazı, yalvarması bu meselede manevi, yani vehbi bir istidadı beklemesidir. Yani kul olarak kendisi bir gayret sarf etmiştir. Bunu temin etmiştir. Ama bunda Allah'ın inayetini talep ediyor. O orada vehbi bir talepte bulunurken biz ise bu ayetten, ki bir Beni İsrail kıssasıdır, Kur'an'da geçmiştir, bu ayetten bir tebliğcinin sahip olması gerektiği vasıfları tespit ediyoruz. Yani güzel bir konuşma kabiliyeti. Bunu gayretimiz ile kesbedebileceğimiz noktayı önceden elde etmemiz gerekiyor. Buna mecburuz. Ondan sonra buna rağmen işte ben güzel konuşurum, bu işi beceririm, edebi yönüm benim kuvvetlidir deyip kendimize güveni def etmek için hep buna rağmen, yani güzel konuşmamıza rağmen, güzel ifade edebilmemize rağmen her şey Allah'ın elindedir diye bir tevekkülü, bir güvenirliği, yani bizim hiçbir rolümüz yoktur bunda, buna rağmen diyebilmek için bize hasreten bu duanın bu şekilde yapıldığını ifade eder. Çünkü bunun aksinin çıktığını biliyorsunuz. Adam diyor, iki zamanımızda geçerli olan ifadelerdir bunlar. İşte diyor, bizim hoca efendi öyle güçlü ve kudretli ki diyor, kiminle karşılaşmış ise, ona kim gitmiş ise hidayet bulmuştur diyor. Burada hidayet verenin Allah olduğunu unutarak sadece vesile olabilecek olan bir insanın bu güce sahip olduğunu gündeme getiriyor. Halbuki bu yönü en kuvvetli insan Allah Resulü'dür. O kadar insan kendisini görmüş olmasına rağmen hiç de hidayete ermedi. İkinci kısmı ise yefkahu kavli, benim sözümü anlasınlar diyor. Şimdi tebliğden maksat sözlerin anlaşılması, tebliğ edilmek istenilen şeyin anlaşılmasıdır. Bu anlaşıldı değil mi? Tebliğden murat, tebliğcinin ben bunu da biliyorum, bak ben bunu da biliyorum, şunu da biliyorum der gibi bilgi sergileme değil. Bu nereden kaynaklanır? Eğer tebliğci şu iletişim müşkilatını halletmiş ise bundan öte meselelere vakıf. Neye vakıf? Maruf ile münkeri çok iyi bilen bir insan olmalıdır. Bunu anladınız mı? Çünkü emredeceği nedir? Tebliğcinin maruftur. Nehyedeceği nedir? Münkerdir. Eğer bu insan marufu bilmezse, münkeri bilmezse, emredeceği şey ile nehyedeceği şey, yasaklayacağı, sakındıracağı şey birbirine karışacaktır. Şu an bu emri, bu nehyi ikame ettiğini zanneden birçok insan marufu emredeceğim derken münkeri emrediyor. Münkeri emredeceğim derken münkerden nehyedeceğim derken maruftan nehyediyor. Din ile din olmayan şey birbirine karışmış. Hatta bu meyanda insanların mücadeleleri bile artık bizim ancak fitne ve fesatta görebileceğimiz bir mücadele ortamına itilmiştir. Ha. Bunlardan ki sohbetimize de mevzu olabilecek meselelerden bir tanesidir. En küçük bir meseledir bu. Aslında sarık dediğimiz şey ile cübbenin İslam'la hiç alakası yoktur dinle. Hiç alakası yoktur. Ha. Bu bir örftür ve adettir. Örf, adet, fıtri olan şeylerin tabiatı itibarıyla ibadet olma halleri yoktur. Anlatayım. İbadet olma halleri yoktur. Ta ki Allah Resulü'nden sözlü o tabi hali ibadet mefhumunun şumulüne sokan bir söz olmadığı müddetçe. Mesela insanın yemesi içmesi nedir? Fıtridir. Her insan yiyecektir. Yemeye içmeye biz ibadet diyemeyiz. Denmez. Her insanın yaptığı bir iştir bu. Ve yapması gerektiği bir iştir. Ama Allah Resulü'nden yemek yerken sağ elle yiyin. Önünüzden yiyin. İçtiğiniz şeye nefes almayın gibi gelen sözler yemekteki bu hareketleri yani adabı ibadet kılıyor. Bunu anlatabildim mi? Ama böyle sözlü bir işaret gelmediyse biz onu ibadet cümlesinden kabul etmiyoruz. Ha. Defe hacet insan olan her varlığın fıtri bir ihtiyacı. Buna tutup da ibadet diyemezsiniz. Ama Allah Resulü defe hacet için gittiğinizde sol ayakla girin. Tamam mı? Su kullanmayı, sol elle istinca veyahut istibra yapmayı, bu halleri bize sözlü bir şekilde nakledilmesi ne yapıyor? Onun o halini ibadetten kılıyor. Anlatabildim mi? Aynen erkeklerde sakal da böyledir. Kafirde de vardı, Müslümanda da vardı. Vardı. Ama Allah Resulü Yahudilere, Hristiyanlara, Mecusilere, müşriklere muhalefet edin. Sakalı bırakın sözü bunu ibadetten kılıyor. Ama normal haliyle üzere kalsaydı fıtri bir ihtiyaçtı. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Hiç önemli değildi bu. Sarık da aynı cümleden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslüman olanla olmayan o güneşin sıcaklığından korunabilmek için kullandığı bir şeydi. Ha, Müslüman da kullanıyordu, müşrik de, peygamber de kullanıyordu, Ebu Cehil de kullanıyordu. Ve bunu ibadet cümlesinden kılacak Allah Resulü'nden bize hiçbir sahih söz gelmemiştir. Ha, ne yapıyor şimdi? Osmanlı bunu bir ibadet telakki ederek İkinci Mahmut devrine kadar getiriyor. İkinci Mahmut ne yapıyor? Sarığı yasaklıyor. İlla fes giyeceksiniz diyor. Ve ikinci Mahmud'un adı neye çıkıyor? Gavur Sultan diyorlar. Gavur Sultan. Ha. İkinci Mahmud bunu yasaklıyor. Şimdi sarık Arap yani sıcak Arabistan'da oturan insanların ve o mıntıkalarda bulunan insanların örfü, adet, güneşin sıcaklığından korunmak için giydikleri bir şeydi. Ha, ibadet telakki edilmiş. İkinci Mahmud bunu yasaklıyor. Ne giydirtiyor onun yerine? Fes. O da nedir? Yunanlıların milli bir kıyafetidir. Ha. Ve bu sefer buna karşı mücadele veren bir adamın adı ne oluyor? Tabii ikinci Mahmud'un şarşaf müşkilatı da var. Gavur Sultan çıkıyor adı şimdi. İnsanlar belli bir devir aşamasından sonra Fes'i benimsiyor. Cumhuriyette ne oluyor? Fes'i yasaklıyorlar. İnsanlar Fes'in milli bir dini bir kıyafetmiş gibi ona sahiplenmeye çalışıyor. İsimli kitabına sebep. Tamam mı? Ki bu şapka kanunundan önce yazılmış bir kitaptır. Ne yapıyor? Fes giyene 35 kuruş ceza kesiliyor. Ha. Bunun için bu sefer mücadele vermeye başlıyorlar. Bu insanlar neyi dinden kabul etmişler? Neyin mücadelesini vermişler? Bunun için artık vuruşmuşlar, ölmüş. Yani birçok insan eziyet ve işkence görmüş. Hı. Onun için bizim dinden olanla olmayanı, ne için mücadele etmemiz gerektiğini, neyi emredip neyi nehyettiğimizi çok iyi bilmemiz gerekir. Değilse bunun getirdiği müşkilatlar aslında isim olarak, mahiyet olarak da çok basit şeyler olur. Ama akıbet olarak bu ümmete getirdiği büyük büyük müşkilatlar olur. Bunu anlatabildim mi? Ha, öncelikle tebliğci, şu iletişim dediğimiz bir malumat birikimine sahip olması gerekiyor. Münkerle marufu bilsin. Ha. Akabinde de tebliğ edicinin hemen muhatabı nedir? Tebliğ edilen insandır. Karşıdaki tebliğ ettiği insanı ve onun müşkülatını sahip olmuş olduğu daha evvelki malumatlar, ölçüler istikametinde çabuk teşhis edebilsin. Çok çabuk teşhis edebilsin. Mesela sen benim normal hayatımda ayda bir kere karşılaştığım insan olursun. Bu karşılaşma müddeti de bir saat olur. Ha, bu bir saatlik, yani ayda bir saatlik içerisindeki görüşme müddeti içerisinde benim senin müşkülatlarını seri, mahir, usta bir şekilde tespit edip senin ihtiyacını vermemdir. Değilse ben oturup, bak ben bunu da biliyorum, ha bak bunu da biliyordum biliyor musun, bak ben şunları da biliyorum diye bir bilgi teşhirine dönüşür. Ve şu anki tebliğ yani budur. Oluşturulan gündem de bakın budur. Ha, belki o anlatılan, belki değil, ekseriyetle İslamidir. Güya din adamı geçinen birisinin anlatacağı tabii ki dindir. Aynen benim geldiğim senelerde Türkiye'deki sohbetlerin en azından yarım saatini, 45 dakikasını, soru ve cevap şeklindeki kısmını Türkiye Darülharp midir, değil midir? Türkiye'de cuma namazı kılınır mı, kılınmaz mı gibi sorular işgal ediyordu. Tamam. Türkiye'de cuma kılınır mı, kılınmaz mı? Cuma İslami bir mesele. Kılınır mı, kılınmaz mı? Darülharp midir, değil midir? Bunlar İslam hukukundaki, İslam fıkhındaki birer meseledir. Ama o an konuşulması gereken, üzerinde durulması gereken, hakkında mücadele verilmesi gereken bir mesele mi? Ha. O zaman bu mesele için kitap yazıp yazdığı kitabı delil getirerek mücadele edenler düşün, belli bir kesimi bununla meşgul etmiştir. Ha. Şimdi bu vakte, zamana biz eğer milli servet açısından bakacak olursak 1000 tane Müslümanın birer saatini burada meşgul etme 1000 saat eder. Bunu da güne vuracak olursanız, 24 saate bölecek olursanız takriben 50 gün ediyor. Ha, bunu şimdi bütün sene ne kadar insanları meşgul etmişse böyle değerlendireceksiniz. Ne oluyor şimdi? Belli bir zaman aşamasından sonra bu kitabı yazan, bunu müdafaa eden, birçok insanın bu mevzuda ayağının kaymasına sebep olan birisi Ankara'da artık mezarlık camiinde cuma namazı kılıyor. Türkiye Müslüman mı oldu? Bu adam dinden mi çıktı? Önceki verdiği fetva istikametinde ya Türkiye Müslüman oldu demek gerekiyordu veyahut da o adam dinden çıktı demek gerekiyor. Önceki vermiş olduğu fetva istikametindeki varacağımız netice budur şimdi. Ha. Bunlar birer dini mesele, bu gerçek. Ama şu an konuşulması gereken mesele mi? Öncelik verilmesi gereken mesele midir? Bunu tespit etmek gerekiyordu. Ha. Gündem oluşturuldu. Gündem ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıf diyebileceğimiz meselelerle bu insanları uğraştırıyordu. Buna basit diyemezsiniz. Hani ben Türkiye'ye geldiğimde 7 sene önce 12 yaşındaki bir çocuk şu an 19 yaşında bir delikanlı oldu. 10 yaşındaki bir çocuk 17 yaşında bir delikanlı oldu. 7 yaşındaki bir çocuk mükellef bir delikanlı oldu. Bu boş, yani hiç değeri olmayan bir vakit diyemezsiniz buna. Onun için gündem oluşturmada da bize bir müşkülat getiriyor bu. Ha. Aksi olursa şimdi ben bunu da biliyorum, bunu da biliyorum, bunu da biliyorum, bak ben bunu da biliyordum der gibi bir bilgi sergilemesi, teşhiri ortaya çıkar. Yani bu ne kadar bilgili adam her meseleye rahatlıkla girebiliyor tipinde bir manzara oluşturuyor. Bu iki, üçüncü arızayı getiriyor. Üçüncüsü ise kullanılan üslupta daha önceki malumatının yani büyük katkısıyla hedefi seçebilme, maksuda ulaşmadır. Maksat Musa Aleyhisselam'ın sözünde de dediği gibi anlamaları için, yani meseleyi anlayıp neyi anlayacaklardı? İhtiyaçları olan meseleyi anlayıp şu ortamda cuma namazının kılınıp kılınmadığını anlayıp anlamaması da önemli değil. Anlasa ne çıkar? Ha. Anlayacakları meselenin hangi mesele olduğunu bilmeleri gerekir. Ve bir de üslup. Üslupta vakte göre, şahsa göre, zemine göre, yaşadığı topluma göre hakkı anlamaları, yani küfreden de bilerek küfretsin, inanan da bilerek inansın diyor. Değil mi Kur'an'da? Nedir kasıt? Önemli olan senin vazifen hücceti ikame etmek. Anlamada illa onu ikna etmek değildir bakın. Başkasının anlamasını sağlamak senin illa onu ikna etme zorunda olduğunu göstermez. İkna kime aittir? Allah'a. Ben onun anlamasını sağlayacak bir üslupla konuşmasını beceren birisi olmalıyım. Benim vazifem budur. Anladı mı? Önemli değil. İster inansın, isterse küfretsin. Bu onun isteğindedir. Tabii. Ve burada zorlayamazsınız siz. Şimdi bizim bu tavrımız, bu terbiye üslubumuz kendi ailemizde çocuklarımız üzerinde bile bu böyledir. Yani bizim, benim kendim tipimde bir çocuk yetiştirme duygusu. Benim gibi olsun şeklinde. Halbuki nasıl olması gerekiyorsa öyle olmasına çalışmak değil. Yani düşünün, hem dışarıda hem kendimizde bu böyledir. Bu meselede Kur'an'ın umum seyrini kastediyorum ben. Adem Aleyhisselam'dan Nuh'la başlayan peygamberimize kadar gelen bir peygamberler silsilesi zikredilir. Ha. Bu peygamberler umum olarak karşılarındaki küfür lideri nispetinde önemi olan insanlardır. Yani Musa ne kadar önemli bir Resul idiyse karşısındaki düşmanı da öyleydi onun. Bu açık. Anlatabildim mi? Yani karşısında Firavun gibi bir düşman olmasını isteyen bir Musa olması gerekir öncelikle. Bunu anlatabildim mi? Ha. Buna rağmen tebliğinin akabinde bak şimdi Allah diyor ki Musa'ya ve Harun'a beraberinde ona gidin. Kime? Firavun'a. Ve ona yumuşak, latif sözler söyleyin diyor. Ha. Olur ki düşünür, akıl eder, kendisine çeki düzen verir diyor. Ayet bu şimdi. Hı. Şimdi umum malumatını ele alıyorsun. Şu umum malumatın olmadan bu ayetin mefhumunu anlamıyorsun. Mantıklı açık, basit Arapça bilen dahi bu cümleyi çözer. Siz ikiniz, yani sen Musa ve Harun, ona damir burada Firavun'u gösterir, ona gidin. Ama yumuşak konuşun, olur ki akıl eder, düşünür, kendisine çeki düzen verir diyor. Basit bir Arapça bilen dahi bu cümleyi çözebilir. Ama umum malumatın yoksa bu ayeti çözemezsin. Sadece isme bağlı kalırsın. Aynen nasıl? Şu an tutup da Ecevit'in bile ben de Müslümanım demesi gibi. Değil mi? Eğer isme bağlılığın, nispetin önemi varsa bu da önemlidir. Muhteviyat hiç önemli değilse. Şimdi umum malumatına bakıyorsun. Bu emri veren Allah. Değil mi? Musa ile Harun'a veriyor. Bu bir Beni İsrail kıssası. Kur'an'da zikredilmiş. Yani Peygamberimiz de onun ümmetinde vuku bulan bir hadise değil. Geçmiş ümmetlerdeki bir hal. Ve Kur'an'da zikrediliyor şimdi bu. Ama neden zikrediliyor? Herhalde basit bir hikayeyi anlatmak için değil bu. Şimdi emredene bakıyoruz. Allah. Allah ezeli ve ebedi ilmiyle. Allah'ın ezeli ve ebedi ilmi olduğuna inanıyoruz biz. Firavun'un iman etmeyeceğini biliyor muydu? Bu açık şimdi. Şimdi ayetin metninde var mı? Bu yok. Ama Allah Firavun'un iman etmeyeceğini biliyordu. Bu bir gerçek. Fakat neden Musa ile Harun'a buna rağmen ona yumuşak davranın diyor. Şimdi neden yumuşak davranın diyor. Olur ki anlar, akıl eder, kendisine çeki düzen verir diyor. Önceden, ezelden onun iman etmeyeceğini bilen Rabb'i Musa ve Harun'a böyle davranmayı emrediyor. Şimdi kendimizi Musa'nın yerine koyalım örnek olarak. Düşmanımızı onun yerine koyalım. Bizim karşımızdaki tebliğ edeceğimiz insanın küfür seviyesi, ilhadı, pisliği ne olursa olsun Firavun olması mümkün mü? Değil. Bizim Musa olmamız gerekir o zaman. Yani düşmanınız o seviyede bile olsa konuşma üslubundaki tavrınız ne olacak? Yumuşak. Yumuşak. Bu bir. Ama katiyetle yumuşaklık tavizin adı olmamalıdır. Yani tavizle karıştırılmamalıdır. Bunu anladınız mı? Yumuşak üslup sahibi olma tavizin adı olmayacak. Bunu anladın. Bu anlaşıldı değil mi? Neymiş şimdi bu? Demek ki tavizle yumuşaklık karıştırılan şeylermiş. Birisi dinde taviz veriyor. Neden taviz verdin dediğinde canım yumuşak olmak gerekmiyor mu? Dava maslahatı için ben bunu yaptım diyor. Bu o zaman bir karışıklıktır. Davetçinin çok uyanık olması gerekiyor bu noktada. Şimdi müsbeti karışıyorsa yumuşaklık sertlikte karışmıyor mu? Adam tutuyor alnının ortasına tükürür gibi konuşuyor. Ben bunu Allah adına yaptım diyor. Şimdi kötü ahlakını Allah adına buğz etmeyle karıştırıyor şimdi bu da. Nasıl ki müsbet karışıyorsa menfiilin de karışması mümkündür. Bunu anlatabildim değil mi? Kötü ahlaklı bir insan, kötü üsluplu bir insan karşısındakini, tebliğ ettiği insanın yüzüne tükürürmüş gibi konuşuyor. Bunu neden yapıyorsun sen? Dediğinde ben Allah adına buğz ediyorum diyor şimdi bakın. Allah adına buğz etmeyi ne koyuyor? Neyin adı? Kendi kötü ahlakının adı olarak koyuyor. Şimdi bu karışıklıkla daha birçok karışıklık getirir çocuklar. Ben şimdi sizi bir kötülük yaparken hani hata üzere görsem çocuklar bunu yapmayın Allah'tan korkun dediğimde aramızdaki bundan evvelki geçmiş zaman kendi zeminini hazırlamamışsa canım siz de hep tenkit edersiniz başka yapacağınız iş yok ya denilir. Burada ne olmuş? Tashihin adı tenkit kabul edilmiş. Tasih ile tenkit birbirine girmiş. Bu anlaşıldı mı? Yani az önceki müşkilat arkasından neler getiriyor? Şimdi ben karşımdaki hata eden birisini tasih etme hakkına sahip miyim? Buna biz müdahale diyoruz. İslam hukukunda müdahale hakkı vardır. Yani sen Ankaralısın, ben İstanbulluyum. Yolda seni şu halinle gördüğümde, diyelim ki tabii teşbih için yolda rastgele gülüyorsun. en Müslüman bir kadının göstermesi gerektiği manzara değil bu. Ben yanına geliyorum, bak yavrum bu sana yakışmaz. Senin Müslüman bir görünümün var. Bunu yapmaman gerekir. Sana ne diyemezsin bana? Çünkü her kim bir münker görürse o münkere mani olsun diyor. Biz de buna biz müdahale hakkı diyoruz. Bu demokraside yoktur. Bu müdahale hakkı senin maslahatın için bana verilmiş. Şimdi yine misal olarak şey yapıyorum. Senin bu halini gören, rastgele kalbinde hastalık olan birisi, Allah'ın Kur'an'da da buyurduğu gibi, kadının konuşmasını ölçüye korken, şu işveli karşısındakini tamaha götürmeyecek. Ha, geldi birisi şimdi yol ortasında, senin bu haline göre sana laf attı. Şimdi, senin sebep olduğun bir müşkülatı getirdim baştan. Oradan geçerken, senin o halini görmedi birisi ama veyahut gördü seslenmedi, o insanın sana laf atmasını görünce Müslüman olarak dayanamadı, vurdu, dövdü, bıçakladı, bir sürü müşkülat çıktı. Sezebiliyor musun nereye kadar gidiyor? Ha. Yani İslam hukukundaki en küçük meselede dahi yani uygulamayı, ona uymayı bıraktığınız zaman mesele ne kadar basit olursa olsun sonundaki getirdiği müşkülat önemlidir. Çünkü konulan kanunlar sonraki gelecek mefsedeyi önlemek içindir. Bu illa uygulanır demek değildir. Bilmiyorum daha evvel banklarda da bunu dinlemiş olabilirsiniz. Biz talebeyken bir hadis okuyorduk. Hadiste bir erkek diyor yolculuktan geldiğinde gece kimsenin haberi olmadan evine girmesin diyor. Ha. Biz ortamda bunu anlayamıyoruz. Bu ne demek diyoruz şimdi. O sırada gelen gazetelerden aldığımız Türkiye'de birisi çocuk askerden geliyor. Gece. Geç saatte. Askerden geliyor. Olay şimdi. Tutuyor. Hiç kimseye seslenmeden kendi odasının penceresini takılayarak hanımı kapıyı açıp içeri gidiyor. Sabahleyin herkes kalkıyor. Kaynana hadi kızım yengeni kaldır gel diyor. Ve gidiyor. Kapıyı açıyor. Ana. Yengesinin yanında birisi var. Hemen koşarak gidiyor. Baba, anne işte yengemin yanında birisi var. Adam tüfeği kaptığı gibi gidiyor odaya yatağın başında ikisini de öldürüyor. Açsa baksa oğlu ve gelini. Şimdi bu insanlar İslam'ın koyduğu şu kaideyi bilseydi bu müşkülata düşer miydi? Tamam bu mesele belki binde bir olacak bir mesele ama illa konulan nizam, ölçü, hukuk tatbik edilsin diye değildir. İlerideki vuku bulacak mefsedeyi yani ifsadı, fesadı, pisliği önlemek içindir. Heh. Şimdi müdahale hakkı var. Bu kapı açıktır. Yani sen bana sana ne diyemeyeceğini önceden bilirsen ben sana gelip bak yavrum bunu yapma. Bu sana yakışmıyor. Tamam mı? Senin bir Müslüman görüntün var. Böyle olman gerektiğinde Allah razı olsun dersin ve çeker gidersin. Böyle olması şimdi gerekiyor. Buradaki tashihin, düzeltmenin tenkit olarak anlaşılmasını önlemek içindir. Şimdi en küçüğünden misal verdim. Hocalar arasında, Müslümanlar arasında birbirlerini bu şekilde tashih etmeyi, düzeltmeyi cemaatler arası tenkit müessesesi haline getirmişler. Ha. Şimdi bunun yanında bir tane daha karışan var. O da nedir? Ta'yir ile ayıplama. Estağfurullah. Arapçasını diyor değil mi? Türkçesini. Nasihat ile ayıplamayı, ta'yiri karıştırma. Sana oturuyorum. Boş olduk. Bir sohbet esnasında bakın. Çocuklar sizin böyle yapmanız gerekir, böyle yapmanız gerekir, böyle yapmanız şunu yapma. Bak sizde şunu görüyorum. Bu hal hoş değildir. Dışarıda görüldüğü zaman çok kötü anlaşılır. Tipinde nasihat veriyorum. Ya senin işin gücünde ayıplamak, başkalarının ayıbını açmak tipinde gündeme geliyor. Bu ne oluyor? Nasihatla ta'yir, ayıplamanın karışmasıdır. Ta baştaki müşkülattan bakın çocuklar. Geliyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle Firavun'un iman etmeyeceğini bildiği halde ona yumuşak ol diyor. Olur ki akleder, kendisine çeki düzen verir. Allah bilmediği bir şeyi açıklamıyor burada çocuklar. Kimin bilmediğini söylüyor? Ha? Tebliğ edenin karşıdaki iman etmez canım bu adam ıslah olmaz Firavun gibi bile olsa bu sözü söyleme hakkın yok. Yani nasıl ki Allah ezeli ve ebedi bildiğini orada zikretmediği gibi sonundaki zikredilen bir şey de sanki Allah'ın bilmediği bir şeymiş şeklinde telakki edilmez. Tebliğ edenin bilmediği şeyi anlatıyor ona. Sen onun iman edip etmeyeceğini bilmezsin. Hiç de kalbini yarman mümkün değil senin. Ha, tebliğ ettiğin insana düşmanın, yani firavun tipinde birisi de olsa konuşma üslubunu yumuşak, canım adamın küfrünü görüp yok arkadaş bu ıslah olmaz bu. Bunu da diyemezsiniz. Hem de hadis-i şerifte katiyen falan için ıslah olmaz. Yani buna İslam nasip olmaz, hidayet nasip olmaz deme. Allah ona hidayet verir de sonunda sen utanırsın diyor. Ha. Ve bu tebliğ edenin bilmediği bir şeyi açıklamadır. Sen onun hidayete erip ermeyeceğini, Allah'a inanıp inanmayacağını bilmiyorsun. Bilmen de önemli değil. Senin vazifeni sana telkin ediyor. Onun iman edip etmemesi senin vazifen değil. Ha, onun ne kadar kötü olup olmaması da önemli değil. Senin üslubunun yumuşak olması senin vazifen. Burada iki vazife tespit ediliyor. Yumuşak ol ve sen tebliğ et. Onun iman edip etmeyeceği hiç önemli değil. Bakın şimdi bu bir üsluptur. Tebliğde. Kimden alıyorsunuz? Musa Aleyhisselam'dan alıyorsunuz. Ha. Ondan sonra geliyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası var. Bir Resul olarak. Kavmiyle olan müşkülat, babasıyla çocukluğundaki müşkülat, babasıyla olan müşkülat, kavmiyle olan müşkülat. Ondan sonra o kavmin bürokrasisi diyebileceğimiz, hakimi diyebileceğimiz insanla olan müşkülatıdır. Ha. Bir de öncelikle İbrahim kendisiyle olanı var. Kendisiyle, çocukluğunda, babasıyla, etrafındaki insanlarla. En önemlisi burada İbrahim gidiyor, puthanedeki putların, yani mabetlerindeki putların hepsini kırıyor. Kırdığı aleti en büyüğünün omuzuna asıyor. Geldi, Nevruz'dan, bayramdan geldikleri zaman bakıyorlar ki puthanede bütün putlar kırılmış. Bu ayetleri banklarda dinlediğinizde ekseriyette tevhid yönüyle dinlersiniz. Yani tevhidle alakalı olan kısmını misal getirmişimdir. Tebliğ yönünü değil. Ha. Kim yaptı bunu diyorlar? Vallahi bunu bizim ilahlarımızı kötülükle anan İbrahim diye bir delikanlı vardı. Yapsa yapsa o yapmıştır diyorlar. Getirin onu. Getiriyorlar. İbrahim sen mi yaptın diyorlar buna. İbrahim evet de demiyor, hayır da demiyor. Bakın şimdi. Neden bunu ona sormuyorsunuz diyor. Ne demek istiyor? Korkak mı? Bak şimdi. Korkak mı ben yaptım demiyor. Neden peki ona sorun diyor? Bu onların öncelikle soruya bak. Kim yaptı bizim ilahlarımıza bunları? Sözü var ya. Düşünmeden söyledikleri bu söz yerine neyi söylemeleri gerektiğini, onların halbuki şöyle demeleri gerekir. Ulan bunlar ne biçim ilah ki kendilerini bile koruyamamışlar demeleri gerekirdi. Bunu hatırlatıyor. Ondan sonra sorun diyor. Sorabilirler mi? Bak şimdi. Mümkün değil sormaları. Onları bir çaresizlik içinde bırakıyor. İkincisi ne? Tebliğde müşkülatlar gündeme getirilir. Doğrular münakaşa edilmez. Bunu anladınız mı? Bunu banklarda dinlemişsinizdir. Bu iffetmiş bir sorgulaması vardı Türkiye'de. İffet nedir falan diye. Bu lisedeki olaylara sebep. İffet, namus, mefhumu gündeme geldi. Günlerce açık oturum meselesi oldu. Anlamadın? İffet meselesi. Ha, gündeme geldi, konuşuldu. Bak şimdi, eğer biz iffetsizliği gündeme getirip münakaşa etseydik, iffet gündeme gelmezdi. Doğrular sorgulanmazdı. Doğruların sorgulandığı ortam aptalların çokluğunu gösterir. Ve Müslümanlar da oturup iffeti müdafaa etme durumuna gelmezlerdi. İbrahim neyi gündeme getiriyor? Onların pisliğini gündeme getiriyor. Hak adına hiçbir şey münakaşa ettirmiyor onlara. Sorun diyor. Neden onlara sormuyorsunuz diyor. Bunu anlatabildim mi yavrum? Ha, şimdi bunun getirdiği bak birçok müşkülatlar var. Ha. Şimdi kanunlar asıl olarak insanların, oradaki yaşayan insanların fıtraten, tabi olarak, inanç olarak sahip oldukları hakları korumak için konur. Öyle mi? Kanunlar ne için konurmuş? insanların yaşadıkları toplumda, mıntıka içerisinde fıtraten ve toplum olarak inanç yönüyle sahip oldukları haklarını korumak için konur. Haklar kanunlara göre, yani haklara kanunlara göre yön verilmez ve boyunduruk vurulmaz. Asıl budur şimdi. Ha. Kanunlar da konurken kat'iyetle örfü göz ardı ederek konulmaz. Bu demokrasiyi kastediyorum, İslam'ı değil. Zaten İslam'ın böyle bir müşkülatı yoktu. Ha. Şimdi geliyoruz biz örfümüzde, adetimizde ve inancımızda sahip olduğumuz esas ve kaideler var. En basit bir Anadolu köyü şurada bile. Tanıdığınız bir kadının yabancı bir erkekle el ele tutuşması, konuşması, kötü bir hal ile bu bizim toplumumuzda nasıl tesmih edilir? Hemen belki fevri bir söz olur bu toplum içerisinde de o kadının fahişe olduğu söylenir. Bu budur şimdi. Örfümüzde bu doğru mu? Örfte doğru bak şimdi. Müslüman, yani bir kadının yabancı bir erkekle ilişkisinin adı budur şimdi. Sen tutsan şimdi normal herhangi bir vesileyle en kötü yatak sahneleriyle iş yapan, film çeviren birisi hakkında birisini görsen onun adı ne olur? Sen Fatma Giri'ye bunu söyle, kanunen suçlusun. Öyle mi şimdi? Bak, örfümüze zıt, inancımıza zıt. Bu pisliği yapan birisine bunu verdiğinde sen burada ne yapıyorsun? Suçlu duruma düşüyorsun. Neden? Çünkü sen iffetsizliği sorgulamadın. Namussuzluğu sorgulamadın. Onu gündeme getirmedin. Onlar ne yaptı? Bunun adına sanat dediler. Örfe, dine göre bu pisliktir diyeni de mahkum ettiler. Şimdi buna sen düştün. İbrahim'in şimdi üslubuna bak. Onların pisliğini gündeme getiriyor, hem de haklı İbrahim'a. Soramıyorlar. Sorsalar duyarlar mı? Bak şimdi yine duymazlar. Duymaları da şimdi mümkün değil. Peki, netice olarak ne yaptılar İbrahim'e? İbrahim'i ateşe attılar. Bak şimdi. İbrahim baştan Rabbim emretti de ben ondan kırdım deseydi. Bu söz doğru olur muydu? Hayır. Doğru. İbrahim putları Allah'ın emriyle kırdı. Orada oluşturu kullanması. Şimdi neden kullanmadı ama? Yani bu sözü söyleseydi doğru bir söz olurdu. Buna rağmen doğru sözü kullanmadı bakın. Yalan da söylemedi. Fakat yani yalan, o sözü söylememesine rağmen, yani evet Rabbim böyle emretti ben onun için kırdım deseydi İbrahim, bak öbür üslubu kullanmayıp neden buna sormuyorsun diye İbrahim'i tutarlar, olduğu gibi yine ateşe atarlardı. Ama maksat hasıl olmazdı o zaman. Anlaşılmazdı. Onların perişanlığı gündeme gelmezdi. Ama netice herhalde o söze binaen ateşe atıldıysa, bu söze binaen daha hemen aceleyle ateşe atılması gerekirdi. Burayı da fark ettiniz mi? Yani üslup hakkın anlaşılmasına vesiledir. Tebliğdeki akıbeti neticelendirmek için değildir. Netice yine ateşti. Anlayabildiniz mi bunu? Ha, üslup önemliymiş. Karşıdaki toplumu tebliğ edeceğin insanın hakkı anlamasını sağlamaktır. Yani anlar, ister yapar, ister yapmaz. O bizim işimiz değilmiş. Ve akabinde de tabi bu yine başka mevzuya girer. Bu İbrahim'in üslubudur. Ve İbrahim'in daha bu mevzuda yani misal alabileceğimiz birçok örnek tarafları vardır. Heh. Hocam bu konuda bir soru sorabilir miyim? Bu tebliğde akrabalara olan tebliğ nasıl olacak? Akrabaların son yani bu şimdi hiç değişmez. Akrabalara öncelik var. Üslup evet. Değişmiyor. Ne var? Allah Resulü'nün Mekke'deki vanzir aşiretekel akrabin. Sana yakın olanlardan başla. Sadece onlara öncelik var. Çünkü sana yakın olanlar, devamlı gördüğün insanlar, devamlı konuştuğun insanlar, senin üzerinde daha çok hakkı olan insanlardır. Hakları var. Heh. Şimdi öncelik tanıyorsun sadece. Aradaki farkı anladınız değil mi? Neyse tebliğ aynıdır. Hiç değişmiyor üslup olarak. İhtiyacı ne? Onu tespit edeceksin. İhtiyaca göre ona vermeye çalışacaksın. Bu anlaşıldı mı? Mesela İbrahim'in bir hali daha var. İbrahim Aleyhisselam Kur'an'da, Bakara'da diyor ki Rabbi erin ve itkale İbrahim Rabbi erini keyfe tuhil mevta. Kale evvelen tu'min kale bela velakil yetma inne kalbi. İbrahim diyor ki Allah ey Rabbim şu ölüleri nasıl diriltirsin bana göster. Evvelen tu'min İbrahim inanmadın mı? Bela velakil yetma inne kalbi. Hayır bilakis inandım ama kalbim mutmain olsun diye diyor şimdi. Peki İbrahim çünkü cümlenin siyakı da böyle. Ey Rabbim bunları nasıl diriltirsin bana göster deyince İbrahim inanmadın mı? Hayır bilakis inandım. Bu soru İbrahim'in inanmadığı için sorduğunu göstermez. Allah'ın da inanmadın mı demesi İbrahim'in inanıp inanmadığını bilmediğinden de değildir bakın. Anladınız değil mi? Hiç de böyle değil. Çünkü İbrahim küçükken bu meseleleri halletmişti. Buradaki yakalanması gereken nokta bilakis kalbin mütmain olsun diyedir. Neden? Halbuki iman kalp itminanlığının akabinde gelir. Kalbin mütmain olsun diye diyor. Neden? İnanıyor ama yani gördüğü bak, zaman da bu başkalarına anlatabileyim evet diyedir. Yani. Kendi inanıyor başkalarına nasıl anlatıyor? Anlatabileyim diyor. Anlatabilmem gerekiyor. Kalbe gelen vesveseyi def edebilmem gerekiyor. Başkalarından gelen sorulara cevap vermem gerekir. Bunu yapabilmem gerekir diyor. Kalp itminan yani huzur temin etmek, teşviş, tereddüt ve şüpheleri önlemek içindir bu. Birçok konuda gözümüzde görmediğimiz şeylerde kalbimiz mutmain olmasını almıyoruz ama hani çoğu şeylerde mutmain ama araştırman gerektiğini gösteriyor. Ha. Ve bu soru sormayı gündeme getirir. Anladınız mı? Bu soru sormayı gündeme getirir. Soru sordu Allah ile olsa. Değil mi? Ha. Bu daha çok birçok meselenin gündeme gelmesini sağlar. Mesela başta tasavvufçulara bir müşkilat getirir. Şeyh ne anlatırsa anlatsın, soru soramazsın. Ha, İbrahim Rabbine soruyor. Değil mi? Ha, ondan sonra bir mesele hakkındaki söz söyleyen hocaya ondan daha mı iyi bilirsin? Soramazsın. Bak buna bir reddiye getiriyor. Meseleyi anlaman için soru sorduğun Allah bile olsa hiç önemli değil. İbrahim bunu yapmıştır. Bak İbrahim'in bu bir üslubudur. Ha. Ondan sonra Nemrut ile olan müşkülatında hani benim Rabbim öldürür ve diriltir deyince o da diyor ki ben de öldürür ve diriltirim diyor. İbrahim Aleyhisselam yapamazsın edemezsin demiyor. Ne yapıyor? Benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, batıdan batır hadi yapsana diyor. Bak bunu hayal edenilir. Müşkülata olduğu gibi cevap vermeme. Hemen onu başka bir şeyle bastırma. Ve akabinde febuhitelledi kefer. Küfreden işte kafayı eğdi diyor. Yani sesi kesti. Bak bu bir üsluptur tebliğde. Ve bunu Adem'den başlayarak Nuh Aleyhisselam'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen, geçen, zikredilen bütün peygamberlerin kıssasından kendilerine has değildir bakın bu. Bütün ümmete şamil. Musa ile Harun'un meselesinde misal verdiğim gibi tebliğde bir üslup edinebilirsiniz. Ama ne var kendi kendinize düşünme mekanizmasını çalıştırabilmek için önceden edinmiş olmanız gereken bazı malumatlar vardır. Değilse nasların mantıkına takılır kalırsın. Bilgi olmadan tabii. Şimdi bilgi olmadan hem bunun öğrenilmesi gerektiğini anlayamazsın hem de öğrenmeden bunun gerekli olduğunu anlayamazsın. Bu mesele kendi kavramından başkasına verilen? Hepsi birbiriyle alakalıdır. Onun için tebliğdeki üslubumuz, tavrımız nasıl oluyor diye bir soru sorulduğunda küçücük bir cümledir. Bunun cevabı şöyle şöyle olmak gerekiyor diye birkaç kaideyle bunu ölçüye alamazsınız. Almanız mümkün değil. Ha. Çünkü sizin karşılaştığınız insanla onu hemen az önce dedim ya önceki sahip olman gereken bir malzeme var. Ondan sonra karşıdaki insanı tanıyabilmek için bir malzeme var. bir saatlik karşılaşmanız içerisinde kıvraklık, serilik ve zeka gücüyle onun müşkülatını tespit edip hemen hazineni yoklayacaksın. Ben de buna karşı bir malumat var mı deyip gündeme getireceksin. Tebliğ ne oluyor? İhtiyaca, muhtacın hacetini gidermek oluyor. Kendinin malumatını sergilemekten çıkar. Patronda kendi malumatını olmadığını anlarsın, kendini gidersin. Tabii. Ve orada senin cevap vermenden çok çok hayırlı olur. Cevap vermenden çok çok hayırlı olur. Ama bir de şey var, insanlar o an kendisine bir soru sorduğu zaman, yani bilmem demekten çekiniyor yani. Çünkü illa ona bir şeyler... Bu sizin müşkülatınız değil öncelikle bakın. Ya. Öncelikle bu ilim ehlinin müşkülatı olmuş. Bu müşkülatta da kaynaklık eden daha önceki müşkülatların varlığı önemlidir. Ha. Bu vahye dayanmayı hülasalı bir şekilde geçeyim de esas sohbete intikal edelim. Tabii o da kısa alabilmek için. Allah Azze ve Celle diyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ Sana diyor kitabı ve hikmeti o indirdi.